أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سورة الفتح مدنی سورت ته نزول کې یو سل یو لسم ده. سورة جمعه نرستو نازل ده و سورة مائده نمخه ده. او ظاهره دادا چې دا پچه هجره دا غیر نرستو نازل شوه ده. بعد آٹھ هجری لکلی ده لیکن بہتر دادا چې چه هجره کې ده رستو خبره کوم بیا دا فتح نه مراد څوک مقاصدی څوک دې بیالي دی وجه دې نزول کې اختلاف و تری مخک سره ربط یو خدا دې چې مخک صورت کې حکم او قتال باندې جفاسه او جنگيږي دا الله د رضا لپاره الله پلار کې دې صورت کې ذکر کې بشارت په فتح او پر الیګلو د سکینی دا رنګ مخک صورت کې ذکر او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صورت کی ذکر کی رسالت دا ہو عظمت شان دا ہو او دارنگ اتفاق صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریبا اتل لکھ دارنگ مخ کی صورت کی نہ ور دعوت نہ صلح تا تاسو صلح تا کافر مرا بلے دی صورت کی ذکر کی صلح دا حدیبیہ زکہ چې دشمنانو په خپل د صلح طلب کړو دا د وهنو د مداهنت ته وجه صلح نه وشوي. صلح حدیبیہ د مسلمانانو له طرف نه نه غوري د کافرو له طرف نه د صلح پیغام د آیات ته به ځکه کسان نه پويږي دا غي غلط تعبیر کوي بیا کافرو را لګل کړو دا واقعیا ده بیا داود صورت بشارت په فقط او ذکر د عظمت نشان د نبی علیہ السلام او بشارت په انزال د سکینه را لګلو د سکینه او ذکر کوي صفات د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین او مسله توحید هم ذکر کوي پد زایا 4 7 9 11 14 26 آیات کی اسماء حسنا ذکر کی نہ ہو سورت کے و بابون علی رندے باب پہ اتل آیات اور ادین اتل اس ماخر پورے رندے باب کے کیا بشارت کو بشارت ذکر کی گزری رندے بشارت فقط حال خطاب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسرد امور اربع و نسلور امور ذکر کی رندے دیندرے آیات کی او دین بیا په انزال د سکینه بشارت کې سره د امور 54 هم د پنځم او شپږم آیات کې سلور امور بال کم ذکر کړي یا توحید ذکر کړي 7 9 کې بیا د صداقت د رسول الله ذکر کړي 8 آیات کې او تعظیم د شان د رسول الله 10 آیات کې بیا لس قبایح د منافقانو ذکر کړي اږي تر ډن اور کې د 11 آیات 9 16 پورې او په منځ منځ کې تقویت او قوین د 13 آیات کې اوردم د پشر کې تصرف 14 آیات کې او ذکر د حکم د معذوری نو دي وسو سترایات کې ګیم باب د 18 آیات ناکره پوری پدې کې اته احوال د صحابو ذکر کړي د پاره د بشارت او د پاره د ترغیب کې تعال دا او زجر مشرکانو ته ذکر کړي 26 آیات کې او منافقانو او جواب د شوبې کې په 27 آیات کې بیا ذکر کی صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتی شیات کی 28 دی بیا ذکر کی عظمت د شان د نبی علیہ السلام او لس او صاف نور د صحابه ذکر کی یو کم دی شیات رامخ کی اته چروس کو لس سره یو دی شنو اتل او صاف شو کنه اتل احوال شو د صحابه کرامو بسم الله الذي احاط بكل شيء علما وقدرا الرحمن الذي عم خلقه بنعمه جودا ورحما الرحيم الذي خص اهل وده برحمته الخاصه فتحا وغنيما خاص مدد دنون دا الله غزا چې حاته کړی د پهر کې صلاح علم او قدرت سره رحمان ذات دی عام کړی خپل مخلوق ته خپل نعمتونه سخا دا غدا و رحمت دا غدا رحیم ذات دے خاص کری بیس پل دوستان پا خاص رحمت ماننے چی فتح ور کی غیت و غنیمت انا فتحنا لکا فتحا مبینا دیزنا بشارت سوروشو پا فتحا باندے یقینا فتح در کری دا منتاتا فتحا کارا دا کم فتح دا اقوال خود باب کے دیر زیادو تفسیرین دا غی ذکر کئ چې دا دې مراد دې دا دې دا دې باغې کې او دوه قول داسیو چې هغه د نورو په نسبت بهتر یو دا چې مراد د فتح نه فتح مکلا ګیم دا چې مراد د صلح حدیبیه ده او دې کې بیا بهتر دا معلومیږي چې یو قول د صلح د حدیبیه مراد ده سبب د فتح د اسلام ګرځېدل دی ولی حدیث راضی د برار رضی الله عنه برار ابن عازب رضی الله عنه وی کہ تاسو فتح د مکه فتح غنئ خو یو فتح دا همون به عبد الرزوان فتح غنئ د کشان حافظ ابن کثیر ګن روایت په دې باب کې ذکر کړی د صحابه چې مراد دې دا دا رنګ روایت د انس رضی الله عنه دی چې کله نبی علیہ السلام د صلح حدیبیه نه واپس شو نو په صحابه کرامو باندې ډیر غم او خفګان و دا آیاتونه نازل شو او نبی علیہ السلام فرمایل چې دا ماده د ټول دنیا نه زیات خوښ دي کنه حدیث صحیح نه کړی امام زهری رحم الله وی چې د صلح حدیبیه نه غټه فتح بل نه و د دې وجنه چې مشرکان د مسلمانانو سره خلط شو دایي خبرې اورې د اسلام کې داخل شو او دوه درې کال کې خلق مسلمانان شو د دې وجنه په ستره خبره دا ده چې د فتح نه مراد صلح حدیبیه ده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د صحابه سره روان شو یا سوار لستو صحابه دي چاوي پنځل لستو دي چاوي یار لستو دي چا سنور قول کړه او په ټولو کې به تر او غره دا و چې سوار لستو سوار لستو صحابو نبی صلی الله علیه و سلم روان شو په دې نیت چې عمره وکړو کلار کې چې کلا حدیبیه ته رسیدل هغه مقام کې پته ولګېد چې مشرکان هغه د جنگ اراده لري او نبی رسول سلام لارم بدل کړي وو دا خیال چې خالد رضی الله عنه روزه کې ناس کو غالبا وحر علی نبی رسول سلام د غلار پیر ادا لار اختیار کړي تر دې پوری چې دا څه ځای تراله چې نږدې شو غي ته دې بي ده دې بي تر اورو چې مکه ته نږدې شو په دې وخت کې خبرې وشوي راوښوي کسان ډیر رال لاړو نبی رسول سلام عثمان رضی الله عنه لګو او ته وی اول نو عمر رضی الله عنه ته وی هغه د الله رسول عثمان رضی الله عنه لګا عثمان رضی الله عنه لاړو چې لاړو هغه خپل عذر پیش کړ بیا عمر رضی الله عنه نو هغه دې خبر او کړ چې دغه شان موږ جنگ ته فارم نیو راغلی موږ ته عمرې پنځه سال دي هدا کې صدا چې کسان راغله موږ کې کسان ډیر تلی راغلی دي وسایل ابن عمر نمک کې چې هغه په کې صدا غو مو کو چې نبی رسول الله ته موږ اوسم جنگ ته تیار او پرون هم تاسو خپل حال لیدلې دی په بدر کې حالات ته معلوم دي زمونږ نو مطلب دا دی چې په دې مونږ مې راوې مونږ راغلي یو عمره دا پارا په دې نه یو راغلي خو که تاسو مونږ بغیر د دین نه پرې دی نو به جنګ دې کې هغه خپل کې سلام اسلام کړی دي غالبا ابو مسعود الثقفي شغر اغله نو ماینده او د نبی رسول سلام حالات او دوت لري او تیار سره واپس لا لغی ته جنگي کې مخ نه خیر هم نشته هغه سره داسې ملګری دي چې هغه توکان ټوټي کنا نو مغی په لاس کې راځي چې په مخ نه ملګری هغه د اوده سګو چې استعمالي نو د سګو د اغینه کته زمکه ته نه ځي هغه په ځان مګي داسې ملګری دي او سره بیا وکړ تاسو خرابې په صورت باغی دباو پروتو عثمان رضی الله عنه ولته لګی سار شو دا کافر یو مشر هغه ځان سره سور کو په آسمان یا په اوخه باندې روان کو او بیا هغه ته دا ویمو چې ته طواف وکړه دلته باید صحابه کې وې کسانو چې را عثمان رضی الله عنه په خپل عمره کړیو نبی علیه السلام یې شرطه عثمان رضی الله عنه سره چې مونږ نه یو هغه شرطه عمره نه کړې طواف دې بیت الله ولا صحیح کړې عثمان رضی الله عنه دغه پیشکش کړو هغه نو قبول کړل هغه چې نبی علیه السلام نه یو ملګری زمانی نه عمره نه کوم او دغه خبره اقوام مشهور شو ولی په دې کې یو بل باندې لګټو گزارونه مشهور ایمان ته یو واقعا روسو اقوا دا مشهور شو چې عثمان رضی الله عنه شهید کړل نبی علیہ السلام راغی او کیکرونه ودا له دلان کې نه استو صحابه سره بیعت شروع کو روسو را روان دي هغه بیعت غیو کو باز کسانو په دې باندې بیعت کړو چې موږ بمرو هوا پس کیږو یا بمرو یا ود عثمان رضی الله عنه بدلا اخلو ازه په پخا کو پدې کې د صلح خبره شروع شي سہیل ابن عمر راغی صلح او شو په صلح کې څه شرایط داسي وو د مسلمانانو کې بعض کسان لکه عمر رضی الله عنه شو یا داسې نور وغې په لک خفو چیرې زمونږ څوک مسلمان شي تاسو له درشي نه تاسو به موږ بیا سپاره او تاسو نه چې څوک دلته راشي موږ به تاسو نه در نبی علیہ السلام ایټینګ دا بلکې د بسم الله نه نبی علیہ السلام شروع په شولې کا احد نامه لیکلا چې بسم الله الرحمن الرحیم نو سہیل وې بسم الله الرحمن الرحیم نو رحمان نبی جن بسمک اللهم بلیګه لکه څنګه چې مخکې ادا ده نبی علیہ السلام یې وځا چولې کې بسم الله اللهم یا په اخر کې اعظم قضا علیه محمد رسول الله وی کوم ته پیغمبر منلې نو تا سره جنگ ولې کو تا سره خفقان بولې راته محمد ابن عبد الله ولې کا علی رضی الله عنه خو دا جنر وانو نبی علیہ السلام یې دلته کې محمد ابن عبد الله ولې کا محمد ابن عبد الله صلح او شوا او لیکل شو ملي کې څه کسانو باندې پریشانی و ظاهر د شوا نا یا تو نازل شو چې دا چې کوم صلح او شو دا غوړې لوی فتح ده ولی په مکه کې مسلمانانو بیا زاد المعاد کې ابن تیم کې لوی تفصیل کړی دی او غیر اج کړی هم دا چې مراد د صلح نه صلح هودې بیا دا ادا به تر دا دارنګ علامه قاسمی دارنګ ابن کثیر ګن علماء مار د اختصار تر وې چې دا آیاتونه نازل شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما باندې دا آیاتونه راغلي دي چې په دې مقدس مرته سری دا غټول نه ما ته فاضل ډیرو ما در ټولې دنیا نه غوړه دي دا یا چې نو چې نه فتحنا لقد الحمد لله دا غي درس صحابه کرام خوشاله وو او بیا دا غي په فائدې ښکارا شو ډېرې فائدې رسول هي حدیبي یو مسلمانان په آرام شو بل ال تمکه کې چې کوم پټ مسلمانان او هی ظاهر کې اسلام ښکارا کو ټول غیر ختم شو رو غو شو دې غاره ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کافرو ته خطونه لیکل شروع کړو ډېر کسان مسلمانان شو ډېر په دین طرف تراله او مسلمانانو مخه کولاو شو ان فتحنا لك فتحا مبينا يقينا فتح در کلم تعالی فتح کارم کار فتح دا کار فتح در کلا بیر معجزات پک کار شو دا سبب شو د غلبی د اسلام قتال پک مون شو جنگ مون شو د دی وجه نه مبین کی فتح ذکر کو لیغ فر لک الله دې د پارا چې بخنو کی تا ته الله ما تقدم من ذنب کو دا دې چې مخ کی تیر شوی دي د خدای استانه او ما تا خرغه چې رستو شوی او یو تم منه متو علیک او پوره کی نعمت خپل پتا او یا هدیه ک صراط مستقیم او کلکی تا پلار نیغا او ایم سرک الله نصر عزیزا مدد بکی الله تا سره مدد عزت والا دا ذکر د سلور فیدو د فتح کی د پارا ته صلی الله علیه وسلم رومبه خدا علی یغفر لك الله کلام د پاره د عاقبت او غایې دی معنی فتحه سبب دی د پاره د دې سلور کېدو او وجر سببیت دادا چې فتح مبین د وجد جهاد او د قتال فی سبیل الله د نور تکلیفونو کې رول نه رستر اعلی او دا کارونه سبب د مغفرت د ګناهونو دي کنه د سر ګناهونو الله معاف کی ځکه چې ان الحسنات یذهبن السیئات ځکه څنګه چې سورې روح کې د رشید تاسو ته یو سل سوال نه تایید کی تکلیفونه چی کنه به سره الله نیکه سیوا کی او ګناهونه او دړي ها کوم شعور دا چې ان العطايا علامت البلايا دا دنیا کې چې څومره تا ته عطايا ښکاری کنه یو سری سره نعمتونه دي او دا بورې د مصیبتونو په سټونو پر دې باندې سوار دي تا دیم قول دار چې لام د پاره د علت دی مان فتح مبین دی و جن ورکلا چې الله مغفرت کړی دی د انور کمالات رسو ذکر کی درکړي لیکن دا قول ضعیف دی ځکه سلور امور پسیغه دا مستقبل ذکر کړی دی او پس ہے پد ماضی پسیغه ذکر کړی دا او راتون کسی دا علت او سبب دا تیرشوی دا پارا نشی که دی او امخ کی سبب کی دیشی درست را پارا فتح سبب دی ردی دا پارا لی اغفر لک اللہ تو دیکی ہوئی اعتراض ہو سو نبی علیہ السلام تا اللہ مغفرت گئی پتاو لگی دا چی نبی علیہ السلام نم گناہ شوی لکن او حال دا چی نبی علیہ السلام آغا و طول انبیاء معصوم دی داغی جواب بار بار تاستا تیر شوی دی پڑی رو وجو سر یو خدا چی دا جملہ مستلزم دا گناہ کولو دا پارا ندا دی وجنہ چی دا زمن مراد دے مقام کے خلاف افضل کارو ندی خلاف اولا چی غب گناہ ندی لیکن دا انبیاء دا پارا سبب دا خفگانی دا انبیاء میشہ پا افضل بانے عمل پی پورا بانے غبل نفسی جائزی ناغ خفگان لرے قول اغیط اللہ مغفرت ہوئی دی مقام کی خفگان دا لرکو دے موجہ چی مغفرت پا معنی دا عصمت دے لکه شیربینی دا قول نقل کړی دی معنی الله ته بچ ساتلې د ګناهونو نه په تیره شوي وخت کې وروسته به دې بچ ساتي درېمو چا دا ویلو چې دا جمله اگر چې ظاهر کې تنجیز دی لیکن په حقیقت کې تعلیق دی نو معنی دا راکړه چې ایستا ګناه مخکې وروسته نه الله یې راته معاف کړي لیکن شته خو نه کوي د جمله په اصل کې تعلیق دی تنجیز نه دی اگر چې ظاهر کې تنجیز کاری ما تقدم من ذنبک ما او ما تاخر کې ډېر اقوالو امام مجاهد وی مخکې د نبوت نه ورستو نبوت نه دریم قول دا و چې مخکې د فتح نه ورستو د فتح نه دریم قول دا و مخکې د دی وخت نه ورستو د دینه نور اقوال پکې ونه نو بلا फायदा او یتم من نعمت هو علیکا او چې پوره کې نعمت خپل پتا پوره کې به پتا خپل نعمت اشاره د نزول دا احکام و دا چې ورستو د فتح نه نازل شو دارنګ اشاره د چې ورستو د فتح نه بډیر متکبرین خلق په اسلام کې داخل شي لکه سورې النصر کې د فتح نه وروسته ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ویلو کنه بلا خلق راغی دلې دلې اسلام کریم په دې دادا چې ويا هديک صراط مستقيما مضبوطي بتا پنا لار نه غوان دي يثبتك على الهدى الى ان يقبضك عليه قرطبي کاو په دین کلک قاضي تر دې چې په دې کلک دین با اخر کې د دنیا نه دي کلک په دین باندې دا تثبیت دا فت سبب شو دا غي د برکت نو سلوورم او فائدہ وای ان سورک الله نصرا عزیزا او دا چې امداد بکی الله تاسو ته امداد عزت والا دلته یو سوال کی دی شو رست وراشی دا جا نصر الله والفتح سورې نصر کې نصرت د فتح نه مخکې ذکر کړو او دلته فتح سبب دا غي وګرځول نو معلومه شو چې فتح په نصرت باندې مخکې ده کنه جواب وکا چې پاغه صورت کې د نصر نه مراد اسباب د غلبې دي ان شاء الله التبراشی او دې آیات کې مراد د نصر نه غلبه ورکول دي په ټول دشمنانو باندې نشاره شو د مکه په تقول ته او سره د دین رسو چې کوم فتوحات نبی له سلام ته حاضر شي ټول ته اشاره شو عزیز معنا عزت والا معنا د غلبې سره به عزتي یا عزیز په معنا د عزیز الوجود معنا به مثال او به نظیر نصرت په سره الله کوي والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين دا غتن بشارت ته لکه خلاصه کې شمه وي الله غزاد دې خاص الله غزاد دې انزل السكينه دا چې را لګلې دا سکینه او تسلی په قلوب المؤمنين پړونو د مؤمنانو کې او مراد د دینه کلکی دل دې په دین او اطمینان د زړه دې او صبحات دلن لري کې دل دې ولي په حدیبیه کې د سفر مصیبتونه وو که کافر من کولو او بغیر د مقصد د عمرې کولو نه وطن ته بیا واپس شو دغه شان دي تر دې چې صحابه باندې دا افغانو چې نبی علیه السلام ورته بس موږ دلته محصور شو تاسو خپلې ځان سره چې کومې تعویل اوستې دي الله لیکې ناغینا لالو لپور ته راغې او مسلمان زلانه ته هغې ورته د الله رسول توک هغې به داسې کوي نبی علیه السلام په خپله حلاله وکړه او سره یې مخړه هغې کولو دا شروع شو بلکې دا تر دې چې یو بل سره یو بل زر زر سرونه خرول شروع تم جنگ شو پاغه باندې لدا هغه مراد دې په دې مقام کې چې الله دلنا افغان لري کو کنه افغان لري شو نو ګور دا دور سې جوړه مخه تر اغلی وو دا مصیبتونه او د کافرو منقولو بغیر د مقصد د عمرینه وطن ته واپس کیدلو بعد نه هغه شرطونه چې ناجایز معلومېدل او هغه کافرو لګویو چې دلیل د کمزوري ښکار کېد کنه دا ټول سببو کنه د افغان لیکن دا غي اثر دې دې دلونو لري کو کنه تکینه ستوي هغه اثر بالکل ختم شو عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت او چې هر سکینه په قران کې په معنا را سمانینه دي زړه یې مینان بیا یو روایت کې د سوره بقره د لفظ سکینه استثناء ده لیکن هغه استثناء صحیح نه ده چې هغه په معنا را سمانینه دي بیا د انزال السکینه سلور په دې ذکر کوي چې څنګه الله سکینه راولي کله کنه اطمینان په تاسو نازل کو ولی یزدادو ایمانا اخدا په دې پر الیخه الله غزاد دی چراوی لګل تسلی او سکینه پسلونو د ایمان والو کې یزدادو ایمانا ما ایمانهم دې د پاره چې زیاتی شي ایمان سره د ایمان د دینا دا وګوره پیدا یو به چې کله شبهات دلن لری شو کنه او ډیر معجزات د نبی علیہ السلام په سفر د حدیبیه کې ښکار شو په دې سره ایمان کې واشو او په دې سی اوالی او زیادت د ایمان کې اقوال دي یو دا چې ایمان په شرایع او د دین باندې رسو د ایمان بالله او یوم الاخر نو دا روایت عبد الله بن عباس رضی الله عنه د دیو جن ازاد المسیر کی ابن جوزی وی وی کله ما نزلت فریضه کو زادت ایمانو هم زاد ایمانو فریضه بشرالا د ایمان منور سی واشو یو حکم براته په غی عمل کې د ایمان منور سی وا کې دو ویم قول داو چې یقین په الله او رسول باندې او خو غی یقین نور زیات شو ادارت وحاق قول لے. او چاوی وی د ایمان فطری سره ایمان شرعی او د شری ایمان سیوا چې خدا قول ضعیف دی ذکر دی واقعا مخکې ایمان شرعی و راغی یا د آیات دلیل له چې په ایمان کې زیاتی او کمی راځي امام بخاری رحمه الله تقریبا اته آیاتونه ذکر کړی دي دا غینه دا پته لګی چې ایمان کې سیواواله راځي په دې دلیل پیش کړل او معلومه خبره ده چې ایمان د ابوبکر رضی الله عنه او ایمان زمون کې ډېر لوی فرق دی داغه په یقین کې او زماستا یقین کې ډېر لوی فرق دی دا یي سیوا او زمون د علی په نسبت خبر وی اس تم رسیدا بعض علما او دین زیادت د ایمان په سبب د اعمال او مراد کړي دي مانا دا چا چې عملونه زیاتې نو ایمان زیاتې دي چا چې عملونه کمی نو ایمان کمی او دی وی نفس ایمان کې زیادت نه راځي خدا قول کمزور دی او علامه علوسی رحم الله شیخ خپل حنفی دی هغه هم وی زوم دې تقایل دې قایل مش ایمان کې سیواواله راځي دواړه زیادتونه ثابت دي او بعض علما د اطلاق د لفظ د زیادت نه مطلقاً اختراض کیږي وی دا پوخواله مراد دی او کارواله مراد دی حالانکه دې ځای هیڅ دلیل بدی نشته دا خبره غلطه ده دی وجنه معنا ماغه کوي چې کوم قران ذکر اوري د پوخواله لپاره د پوخواله غلطه کوي راولې شکن چې توای چې مضبوطی کی معنا سی وای کی زیاتی کی لیے زادو ایمان ته په ټول کې د ایمان کې سیواله او کمی راځي او حدیث کوم راغلی چې ایمان کله دا چې کمیږي سپینواله کم شي تر دې چې معمولی داغ پاتې شي او کله کله بالکل ختم شي په بعضي معمولی غون ته داغ پیدا شي سپینواله ورو ورو سیواکیږي ټول لې سپین شي کله پکې تور نقطه پیدا شي داغه منافقت او کفر دی هغه ورو سیواکیږي تر دې چې ټول لول کوي دا غیر نه لا پته لګي چې سیواواله کمې پکې راځي لې ازداد ایمان ما ایمانه ولله جنود السماوات والارض او خاص د الله په اختیار کې لخر ال اسمانونو د زمکې دي دا اصل کې علت حقيقيه د انزال السکینه ذکر کوي معنا اسباب د نصرت کله ملائک د اسمانونو را لې کلي کله حیوانات حشرات د زمکې او دا ټول د الله اختیار کې دي او کله چې اسباب د نصرت داغه په اختیار کې دي د نصرت الهیه سبب د سکون دلونو دي هغه داغه په اختیار کې دي ځکه او فرمایل چې ولله جنود السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې لخر ال اسمانونو د زمکې دي وکان الله علیما حکیما او دی الله علم والا حکمتونو والا علم والا ذات ته حکمتونو والا اوس بلا پیدا وګوره یدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار دې لپاره چې داخل کی ایمان والا نارینا او ایمان والا زنانا دا سی بابونو تا چی بایگی بلاند داغی نوالی خالی دین بیام شبی دی پاگی که ویو کب پرانم سیاتی هم ولی بکی دین پده دری وکان ذالک عند اللہ فوز نظیما او دا دپ نزد اللہ لویا کامیابی بے مادرے ما پیدا ذکر کئی او دا مرتب دپ مجموع انزال سکینہ باندی دپار دا زیادت دیمان یعنی پدی مجموع باندی دخول دا جنت و تکفیر دا سیئات و بنا دے مانا یو خبال جنت داخل شی دا بلا پیدا نو بل دا چې راته ګناهونه با الله را دنه وګړي قران کریم کې چې کوم ځای وهمي د اختصاص د جنت په نارینه پورې په هغه مقام کې ذکر د زنانو هم کوي لکه دې مقام کې وهمو چې مسله د قتال او د فتح د کنه داغې د نارینو سره تعلق دی دا به یو د نارینو د پاره ذکر کیږي زنانه به خارجي الله او سره د مؤمنات ذکر کړي یعنی عام طور باندې قران کریم کې چې مؤمنین ذکر کی ایمان والا نارینه او زنانه په کوم داخلي حکم کې بدل ته وهم د فقولو د پاره هغه جدا ذکر کړي ښه وکان ذلک عند الله فوز عظیم دا د الله په نسبت باندې لویه کامیابی ده پته ولګي چې د دې نه لویه کامیابی بل نشته چې الله وته کامیابی وي اصل کامیابی دا چې ګناهونه معاف شي او جنت ته جنت مستحق شي وي او يعذب المنافقین والمنافقات او دا چې سزا ورکی منافقانو نارینه او منافقانو خذتام والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سړو مشرکانو خذتا اظوانین بالله ظن السوء چې ګمانونه کوي په الله باندې ناکار ګمانونه دا بل پیدا ده مانا سکون او نصرت د ایمان والا سبب د غمونو د خفقان د دشمنانو لیکن او دا عذاب د دنیا دی مراد د عذاب نه د دنیاي عذاب دی او هغه ذلیل کېدل او مغلوب کېدل د منافقان او کافرو او دا رنګ تسلط د ایمان والا لري پاغي دای په قتل کولو دای په خیر کولو او کله چې دا که سم عذابونه په منافقانو باندې مخ کې ډیر راځي ځکه چې دی مؤمنانو سره نږدې اوسي کې دغه وجه ندي مخ کې ذکر کړل دین ګمانو بدګمانه کوي دا منافقان کناری نه یو ګزرانې ادارنګ مشرکان بدګمانی سره الله له شریکان جوړي یا دا الله اولاد ثابت دی یا الله تعالی بغیر دا وسیلو شرکیونه حاجتونه پوره کون کې نه غني دا وسیله به وي ته خامخا غني الله دې لګي خامخا به حاجت پوره کیږي خو الله دې وسیله یې مکه دا وسیلو والدي بغیر دا وسیلو شرکیونه هغه وی حاجتونه الله نه پوره کوي کنه یا دارنګي څوک دی الله صفات نشته مړه دا معطل دي یا جهمیه دي دا الله صفات کم ځای راغلي دی نبی په ذکر تعویل کی یا صفاتونه مشابه کی د مخلوق سره دا کم کسان چې معطل دي کنه چې الله صفاتو کې تعویل کی نبی پاکل کې مشبهه هم ولې دا ولې دی تخید الذين چې د ید معنا الله سناتل اگر چې کیفیت ممکن نه معلومه څوک وی بیا مشابهت راځي د مخلوق سره کنه نو ایتې ولې مشابه کې ده مخلوق سره الله صفاتونه خدای الله د شان سره قائل مخلوق سره غونځي دا خو ستاسو نقصان دی نو هر معطل مشبهه اومي دا چې د یو متخصص دی د یو خپل معنا نه کیو دا غنه مراد قدرت اخلي کنه دا ولې اخلي دا ځکه اخلي چې د مشبهه ده کنه تم د سیره د ذهن تشبیه دي حالانکه مشبهه او مجسمه چې غید الله صفاتونه د مخلوق د صفاتو په شان غني یا د الله ذات د مخلوق د ذواتو په شان غني یقیني کافر دي مجسمه دا ټول مراد دي دي ټول بدګمانه کوي دا جو هم یو څومره شي ویروس ته روانم دي ان شاء الله وای مالتا ید الله یې کو کوي دي همږي دي با همیشه دا خبره کیه تاسو چې وای دا الله الله است ته دا خو انسان په شان دي دا خو حادثه دي دا خو پلان کړي چې لاس شته نو پاږي کې وو ته شتاو کني شتاو کو بوته کې نو کو نشتاو کنه وخت په شتا کنه اكو به شروع کیو دا څه اكو به غره موږ صرف یت منو اخوا د یت په کیفیت نه پويګو لاس منو چې لاس ته راغله او خوانه کوئی کچھ سنگا او بل حدیث کی راضی دا اللہ دوال اللہ کی یمین دی یمین من دا آگے تصور نشو کولی خدور ہے منو چھ حدیث کی سر آگلی دی بالکل صحیح دی قرآن کی اوزل راضی اس طوا اللہ برابر شوی دی باش منگ برابر دل منو خدا آگا برابر دو کیفیت منگ دل دی معلوم امام مالک رحمہ اللہ استواء معلوم دا لیکن کیفیت مجبوری ہے دی بسو یہ دا بس استواء معنی بدا نکے گا دا معنا به کینوې ولې دا یره وی د خلکو ذهن دې طرف ته بیا ځی کنه چې دا بداسي دا بداسي وې د خلکو ذهن ولې دی خوځي ته ولا ذهن پن کا کنه ته الله صفات منی چې الله لیدون کې دی الله او لیدون کې دی قران کې شته کنه شته سمي ایم پوری راغلی دی یو دا منم وې چې منی نو دې دې کې کې دې چې د خلکو ذهن دا چې دې ویني نو سترګې ویني او ویني په وګونه وې نو ماز الله د الله سترګې بیا وګونه دي ځان ته څه وایي هلته بداوه چې اورېدل د الله منو لیدلې منو دا سيزونه نه کیفیت اخوا مونږ ته نه معلوم دي ته مو پکې خبره دا خو الله صفات دي دې مزوانی نه بالله ظن نصو کې داخل لري ګډې مولان داخل دي غټ غټ مولان خان مزوانی نه بالله ظن نصو علیهم دائره الصو پدی باندې دی وی حادثه ناکارا مصیبتونه ناکارا سورۃ توبه کې مطلب کشان تیر شي وعده اټن مې کې او دا جمله خبریه ده اخبار دی د الله تعالی طرف نه یا مطلب پکې خیری دی دعا او شر دا تعلیم دیره طرف دا اللہ نا نیکانو بندگانو دا چه داسی دعا لولے مانا داسی وای یا اللہ پدی کافر رو باندے پدی ناکار اقل کچھ داغی غلط اعتیدی دی حادثی راولی مصیبتون پی راولی زلی لے کے مغلوبے کے او عذابون اول اول کے دا ما تا تعلیم دے چه داسی کوا علیہم دائرۃ الصور قدی باندی دیوی مصیبتونا ناکارا وغضب اللہ علیہم وغضب کردے اللہ بدی ولانا مولانا تکردے بدی واتلہم جہنمو تیار کردے دیر جہنمو سات مصیرہو ناکارا دیدے دور کردے دو اور غضب پیم کردے لانا پیم کردے کلے جتوارا یہو سے ذکر شکرہ مانے جدا جدا ہی غضب صرف غصہ او خفکی دل لیچ نتیجت آگے بدلا غصل و عذاب ورکولی او پلانت کی دا غصول سر دا رحمت نا محروم کی دل لی لرے کی دل دا اللہ دا رحمت نا او چکل جزان جزان لراشی نو غضب پا مانا دا لانت و لانت پا مانا دا غضب رازی خا دکھے دے مقام کیوں فرمائل چی غضب اللہ علیہ وللہ جنود السماوات والارض دا علت دا پار دا عذاب دا منافق و مشرکان مان الله د دې په عذاب ورکول قدرت لري ولله جنود السماوات والارض خاص الله په اختیار کې لغ کړی د اسمانونو د زمکې دي وکان الله عزیز حکیم او دې الله زورور او حکمتونو والا تر دې مقام کې دا وګوره چې عزیز دې ذکر کو مان د دشمن په مقابله کې عزیز دې او حکیم دې ذکر کو د ایمان والا د صلی ورکول د سارا چې عزیز هم دې او دې مقام کې مخکې علیم ان حکیم عدل ته وی عزیز ان حکیم عزیز دې زور اور دې سوال دار علی کې زور اور دې په کار کې دا کافر ټول لاگیر کې عذاب کې غره جواب یو کچھ حکیم ان حکمت نو والے دې مهلت ولا ور کې فل لک خبر وته او کا دې بس کنجه گئی وم لی لهم انک دې مدي دې کې ته سری اصل کې ایمان والا دا حکیم ان دې کې ان ارسلنا کا شاهدا و مبشرا و نذیرا ترغیب دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او دا اثبات تو صداقت الرسول لے متعلق دے دا غیمنا فتحنا لکا فتحا مبینا سرا تو دا علت تے اصل کے دا فتح ورکولو مانا فتح ردی وجنو ورکلیشو درکلیشو چی ترسولی پا حقا باننے کنا ذکر او فرمائل چیننا ارسلنا کا یقینن تو لگلیم شاہدن بیان کو ان کے دا حقا و مبشرن او زیر ورکو ان کے و نذیرن او یر ورکو ان کے تا منکلی دی تو تا دا سفتول دی شاهد شهادت په دنیا کې مراد ده او شهادت په معنا د بیان کولو د حق راځي معنا ته بیان او تبلیغ کوونکی او د بیان کولو دوه قسمونه ذکر کړل کنا چې مبشرن و نذیرا چاله بشارت ورکه چاله انذار ورکه او که مراد د شهادت نه شهادت په عملونو شي نو مراد صرف هغه خلک دي چې د نبی رسول سلام په زمانه کې داغه په وړاندې عملونه کول او څوک چې د دین ثابتې چې نبی رسول سلام حاضر ناظر دي کنا لکه بریلیان دا تحریف دي اصل کې د الله د کتاب شاهد نبی علیہ السلام په صفت کې کوم ذم ذکری په دنیا کې شهادت مراد ته بیان کوونکی او شهید چراغ په صفت کې ذکری هغه په آخرت کې مراد دي دا فرق په پیژنه وایي د تو امینو بالله د لپاره چې ایمان راوړې تاسو په الله او رسول او رسول دا غو تو اخیرو او مدد کې دا غو تو اخیرو عزت کې دا غو تو سبحو پاکي وایي دا الله بکرتم واصلن سوای وی گئی ضرور فیدی د ارسال رسول الله ذکر کړی روم به ایمان پا اللہ و رسول اشاره دا چی ایمان تفصیلی پا اتباع دا پیغمبر حاصلی گی جو سنت پا تروان شی تو دوی ما پیدا تو عز روح کی ضمیر اللہ تر آجے دے نموراد دا دین انکی کول دا ولد و شریک دی دا اللہ نا عورت کول دی با مشرکانو یار آجے دے نبی علیہ السلام دا نموراد دارے چی آخر دین و دا سنت دا مخالفت کولو نا بخلقو لمنکے او دا غی شبات پا دفکے کا تو سنت پرچار وکے تو دریم و توق کی روحو دی ضمیر کی امداد والا احتمال لی او توقیر د الله تعالی دا غنون په عزت سره ذکر کول دا غ بندگی خاص کول دا غ په صفات د کمال باندې ایمان جوړل دي او توقیر د نبی علیہ السلام سره چې صرف په نوم بو د आवाज نه کې دا غ د سنت په احترام کې دا غ د نوم سره په صلوات سلام وې دا غ پوره تابعداری به کې کامله یا و تسبحوه کې ضمیر الله ته راځي دي کثیر شوی ضمیرونه صرف پیغمبر ته راځي شي نو بیا توق نه باندې عطف وکړه په دغه ځای باندې وقف وکړه دا پاره عتب دي ټیک ده خدای توقف وکا قدرېګا نو تسبحو بزان لشي مستقله جمله بشي او دا تسبحوه بیا خاص ته په الله پورې مانا تاسو اگر چې بعض مفسرین ویلو چې څنګه توقیروه تعذروه کې ډول معنی اخلي کنه چې دا الله تعذير توقیر مراد دې د رسول کنه نو دلته موالا کنه او دلته دا معنی اخلي و چې معنا لغوي مراد چې نبی له سلام پاک دی او معصوم دی تاسو داغه عصمت او پاکي بیان کړي لیکن دا معنا عرف او شرع کې د تسبیح لپاره نه استعمال د دیو جنا دیمو په سینو چې کوم معنا کړی د خپل رائے پېښ کړی دا نس نشته په دې باب کې ظاهر ادارا چې تسبیحو کی ضمیر صرف الله تعالی جي دی تاسو پاکي بیان کې دا الله بکرتم واصلن تبا او بیگا مراد تر ورځ شپې ذکر د جزئی مراد کې کولی ان الذين يبايعونك یقینا هغه کسان چې بیعت کوي تاسو ښه انما یبایعون الله یقینا دی بیعت کوي د الله سره نبی رسول سلام بیعت کو کنه د عثمان رضی الله عنه دوی په تبا کو کنه کسانو بیعت کو کسان راغلو بازو بیعت کو په مرګ باندې چې مونږ بمرو واپسېږو زم چا بیعت کو چې تخت بنه کو نو بازو بیعت کو په جهاد دی جهاد وکړو د دې وجنه مختلف روایت راغلي چا یو روایت راغستې چابل چابل ته صحابه داویلی صداویلی صداویلی او جسن نبی علیہ الصلات والسلام عمر رضی الله عنه ویلو کینو بیعت یو کو یو صحابی راتو بیعت دیکھو نبی صلی الله علیه وسلم سره ټول بیعت کو الله وی دا کافر چې چا بیعت کړلې انما یبایعو الله کدی دا الله سره بیعت کړلې کا دې وجنه چې هر قول او فعل د نبی صلی الله علیه وسلم دا په حکم د الله دی او ما ينتقان الهوا ان هو الا وحی یوحى یا من یطیع الرسول فقد اطاع الله سوره نساء کې تیرشیو له سما اتیاه آیات کې من یطیع الرسول فقد اطاع الله د پیغمبر سره بیعت داسې نه لګد الله سره چی او دا مبایعات اصل کې د بیع نه غسته شوې دي ځکه چې دې بیعت کوون کو خپل نفسونه خپل مالونه په الله باندې خرج کړو په بدله د جنت کې لکه سوره توبه کې اوسل یو لوس کې ان الله حشرا من المؤمنین انفسهم واموالهم بین لهم الجنه ید الله فوق ایدیهم لا سالا د دې د لاسونو د پاسه ده د کی اشاره ده چې بیعت کې د نارینه د پار الله سور کول شرط دي او د زنانه د پار الله سور کول نشته که زنانه بیعت کوي کنه ځکه حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راغلی والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امراتن قط قسم دې په الله چې د نبی علیه السلام لاس ته د پردې زنانه د لاس سره دی جنگي دی ید الله مراد ظاهری مراد الله او باقی په کیفیت مونږ نه کوئی گزارنګي د فوق معنا او چتواله دي خو بغیر د تمثيل او تشبيه د مخلوق سره او کیفیت مجهول دي ادار سلف صالحین عقیده ده چې څومره صفات د الله راغلي د کیفیت مونږ نه دي معلوم اگر چې ظاهری معنا مکه دي او سوچ چې تعویلونه دي چې نصرت مراد دي احسان مراد دي حفاظت مراد دي یا قوت وغیرہ دا تعویلات باطل دي ځکه مستلزم کیږي انکار د صفات د الله لا او بیا دا جمله مستلزم ده چې نصرت او امداد د الله د مؤمنانو د محنت او عمل نه ډیر دی ٹھیک د ډیرو علماو په دې باب کې بس تعویل نه کړی او غوره نه دی بهتر نه دی بهتر دار چې تعویل کته ورغوا لکه قاسمی رحم الله د قاشانی نه نقل کړی دی مقام کې دا رنګ نور علماو هم وایي په ظاهر یې ولی نه پرې دی الله د ګرانو چې د یت په قدرت یا بل څه ذکر کړی یې دی ولی ذکر کړی لاس دا الله او ٹھیک ته چا دا ویلو کې نه دا او چې دا مطلب یې لکه یو ویل کتي دا غلا سدي د پاسه دی مانه د دې په پنج کې دی مطلب دا چې دا غ زور به ډیر دی کنه دا به چا ویلی لیکن ظاهر الفاظ څنګه دی چې یت الله او نور زینو کې یت الله ثابت دی تبارک الذی بيده الملک دارنګي بل یداه مبسوطتان قران کریم کې ډیر آیاتونو په دې باب کې د پاسه د لاسونو د دې دی نو معنا سو الله بو سره یانت کوي الله به امداد کوي ٹھیک ده ولی الله لا سدید الله شنو د پاسه لري د پاسه لري لا ټول بو سره کوي دا ظاهر ده پمن نکسانو چا چې لوز مات کو په انما ين کو سونو یقینا دې لوز مات یا لعن نفسي ضرر ته ده ضرر بل چاته نه دي او من او پا چا چې پرواله وکو بما عهد عليه الله پاغلو چکلې دې پاغل الله سره باغ وعده چکلی رضا الله سره ناغه پورا کړه نو فسیوتی اجر عظیما زرد چې ور پکې دلا بدل لویا لویا بدل معنا من نکسا نکس وی اصل کې ماتول د لوز کا چا چې لوز مات کو نو یاد دې ساتي ګوره دا دې ضرر بدته ای الله او رسول ته هیڅ ضرر نشتا ذکر وی علی نفسه چا چې لوز مات کو نو ضرر پد دی او بال پد دی ګناه پد دی دې پد دی ومن او فا چا چې پروالو کو بما عهد عليه الله پاغه چې وعده کړل الله لوز کړل دی پاغه الله سره پس یو دی نظر د چې ور په کیدله پد لولو یا پورا عليه قران کریم کې دا واحد دی دی چې اعلی عمل نه کړی ها یعنی اعلی عمل کی عليه پکارو کړه او عليه ویل شوی دی دا وری ځکه حفص او امام زهری دواړه وی علیه او نور د دین علاوه چې کوم قاریان دی غټول ولا جر ور کی او من اوفا بما عهد علیه الله دا وی او حفص په زمیده هي سره لوستلی او غوی دا ذکر رست ور بسینوم د الله راغله دی نو دا غد نوم د جلالت ته وجه چاغه سره یو ځای شوی دی نو دا علیه پوښ زمې ورکړه ځکه زمې دلالت پر فاطمه نه کوي پوښتوالی باندې کوي کنه ندی وجنا دې مقام کې عليه وي زمون سره کم متاثر قرت کې اگر چې په مشهور قرت کې عليه راغله او من عهد اوفا بما عهد عليه الا ومن اوفا چا چې پرواله کو بما عهد عليه الله پاغه چې لو ذکرله پاغه الله څخه پس یو دی اجرنا دیما نظر د چور بګی دل لو یا بدلا او چې الله او تلو یو یا خو ما او تا دا غي کن هاو حقیقت نشو معلومه له بیا وته ګوره ان فتحنا لك فتحا مبينا یقینا فتح درک ممتاز فتح کارا لیغفر لك الله دې پر چوب خطا ته الله ما تقدم من دم دې کاغه چې مخکې تیر شوی دی د خطا ستانه او ما تا کرغه چې رسولي او یتیم نعمتو والے او پورکی بے احسان خپل پتا او احدیه کا سراتم مستقیم او مزبوطی بتا پلارا برابر پلارا نیغم او بیان سورت اللہ و نصر عزیزا امداد بکی اللہ تاثر امداد عزت والا والذی اللہ غزات دے انزل السکینتا چرالے گلے دا تسلی فی قلوب المومین پڑنو دے ایمان والاو کی صحابے کرامو کی لیزدادو ایمان اما ایمانیم دے دا پارا چیز جاتی شی ایمان دا دی سرد ایمان سرد ایمان دا دینا وللله جنود السماوات والارض او دا الله دی دا الله اختیار کی دی لکر دا اسمانونو د زمکه وکړ الله علیما حکیما او دی الله کو یا حکمتونو والا دی ذخر المؤمنین عاقبت دا چې داخل وکي ایمان والا نارینه او المؤمنات او ایمان والا زنانا جنات جنتونو تا باغونو تا تجری من تحت الانهار چې بهږي ولاند دا غینه ولې خالدین بیا همیشه به پاغه کې او کفرانو سیادهم او بذلی د دینه پدې د دی ګناهونه دی وکان ذلك عند الله فوزا عظيما او ددا پنځ د الله کامیابی لویا او يعذب المنافقين عذاب اور کی منافقان نارینه او تول منافقات او منافقان خذوتا والمشركين او مشرکان سړو تول مشرکات او مشرکان خذوتا الظانين بالله ظن سو چې ګمانونه کوون کی دی په الله نه کار ګمانونه عليهم دائره الصو پدی باندې دی مصیبتونه نه کار او غضب الله عليهم او غضب کړل الله پدی ولانا مولانا دکړې پدی وا دلم جهنم او ته ار کړې دی له جهنم مسات مصیرا او پدې زیاده ورګر دی دو مانا پدې دا جهنم زیاده دی رکی دو ورګر دی ولله جنود السماوات والارض الله اختیار کړی له کړې دا اسمانونو د زمکه وکړ الله او عزیزن حکیم او دی الله زور او حکمتونو والا ان ارسلناک یقینا ممتلې ګړې شاهدن بیان کوونکې د دینو او مبشرن او زیر ورکو انکے و نذیرن او یر ورکو انکے تی تؤمنو باللہ و رسولے دیدہ پارا چی ایمان روڑے تاسو پا اللہ و پا رسول داغو تو عزیرو ہو او امدادو کے داغ ددین دا اللہ ددین او یا تعزیرو کے دنبی علیہ السلام و تو وقیرو و عزتو کے داغو تو سبیحو ہو بکرتن و آسیلہ و پاکی بیان کے دا اللہ سباو بے گا ان الذين بشكاغ كسان يبايعونك شري بياد كيتا سخا انما يبايعون الله يقينا دي بياد كي الله سخا يد الله فوق ايديهم لا سالا جديد الله سنو دپاسه ده فمن كسا چاجي بيلو زيو كلا فانما ينقص عن نفسه على نفسه يقينا دي بيلو زي كي د پار د ضرر د زان خپل ومن اوفا او چاجي پورا کو بما عهد عليه الله اغه چې لو ذکر له پاګه باندې الله څخه پس یوتیه اجر نازیمن زرد چور بکې دلا بدل لویا